Illustration sidan 287. Den danske kungen Knut den store, son till Sven Tveskägg och sonson till Harald Blåtand, och hans första drottning Elfgifu skänker ett kors till ett högaltare i engelska Winchester. Vikingahärskaren framställs som helt inlemmad i den kristna kulturen. Ur Liber Vitae från Winchesters katedral 1030-talet. Kristna figurer fyller resten av illustrationen.